Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tuqatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta terk ve terhip dersinden hadis okumalarımıza taharet babından devam ediyoruz. Taharet temizlik bahsinden. Bu hafta okuyacağımız ilk konu misvak kullanma. Onun faziletiyle ilgili. Bununla ilgili de 3 hadis okuyacağız inşallah. 4 hadis hatta. İlk hadisimiz Nebimiz Aleyhisselam'ın amcası Abbas'tan da geliyor. Okuyacağım hadis Abbas'tan radıyallahu anh'tan Bezzar ve Taberani'nin kebirinde rivayet edilen bir hadis. Nebi Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bize bildirdi. Onun amcası ümmetime zorluk verecek olmasaydım onlara her namazda abdesti farz kıldığım gibi misvak kullanmalarını farz kılardım. Abdestsiz namaz biliyorsunuz olmuyor. Her namazda abdest almak gerekiyor. Bununla bizim Nebimiz Aleyhisselam emretmiştir. Farz kılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin isteği ve emri doğrultusunda tabii ki. Nasıl her namazda abdestli olmak farz ise şeriatın bir şer'i, kanunun bir gereği olmak üzere eğer ümmete meşakkat verecek olmasaydı Nebimiz Aleyhisselam misvak kullanmayı eşittir ağzı temizlemeyi, dişlerimizi temizlemeyi bize her namaz için emrederdim diye misvak kullanmanın dolayısıyla ağız temizliğinin önemine dikkat çeker. Bizim dikkatimizi buraya yönlendirir. Ağız temizliği gerek kişinin etrafındaki insanlar için gerekse onunla birlikte bulunan melekler için çok önemli, çok değerli. Ağzı kokan arkadaşınız veya ahbabınız olursa bunu fark edersiniz zaten. Fark etmişsinizdir de belki. Ağız kokusu gerçekten insanları çok ciddi olarak uzaklaştıran bir kötü etken. Bazı insanlar kötü kokarlar. Bu temizlikten de kaynaklanıyor olabilir veya bir hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Hastalıktan kaynaklanıyorsa bunun devasına bakmak gerekir. Tedavisine de bakmak gerekir. Eğer temizlikten kaynaklanıyorsa mutlaka temizlik dinin yarısıdır, parçasıdır bir hadiste geldiği üzere. O temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Temizliği dinimiz çok önemli ve hassasiyetle emreder bizlere. Ağız temizliği de onlardan bir cüz, bir kısım. Ama önemli bir kısım. Çünkü genelde insanlar karşılıklı konuşurlar. Karşılıklı konuşurken ağzı kötü kokan insanlar karşısındakini uzaklaştırır kendisinden. Çok ciddi olarak rahatsızlık verir çünkü bu. Ağız kokusunu gidermenin yollarından birisi de ve en temiz, en nezih bir şekilde getirmenin bir yollarından birisi de misvak kullanmak. Misvak bir hadiste de geleceği üzere hem ağzı temizler, ağızdaki o kalıntılardan kaynaklı kokuları giderir, kötü kokuyu, hem de Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin rızasını celbeder. O da rızasını ağız temizliğine bağlamıştır. Ağzı temiz olan insanlardan razı olur, hoşnut olur. Hadisin içerisinde bir lafız farz kılardım. Farz kıldığım gibi onu da farz kılardım. Eğer meşakkat verecek olmasaydım. Burada dikkatimizi çeken bir lafız var. Farz kılmak. Demek ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam farz kılıyor. Yani kanun yapıyor. Bir mevzuyu bize emrederek onu farz kılıyor. Veya yasaklayarak haram kılıyor. Geçen hafta bu hususta değinmiştik. Bu hadis onun delili olmuş oldu. Onun üzerine, konuşmalarımız üzerine. Hatırlıyor musunuz geçen hafta konuşmalarımızı? Demiştik ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey emretmişse onun hükmünü düşürücü başka bir delil olmadığı sürece o iş farziyete delalet eder. Farzdır, vacip bir iştir. Aksi bir şeyden nehyetmiş, yasaklamışsa, onun hükmünü düşürücü bir başka hüküm yoksa, başka lafız yoksa, bu durumda o harama delalet eder demiştik. Ben Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini halkımızın arasında yaygın olan anlayış olmak üzere sünnet diye alamayız. Bunun içinde mutlaka yapmamız gerekenler var. Bunlar vacip kısmına girer. Sonra mutlaka terk etmemiz gerekenler var. Bunlar haram kısmına girer. Ve bunların arasında iki ayrı şey daha var demiştik. Bir de yapsak da yapmasak da sünnet anlayışı. Halkın sünnet anlayışına uygun olan müstehap isimden dediğimiz kısım vardır. Bu iki kısmın ucunda ise mekruh ve mendup olan kısımlar vardır. Mekruh harama yakın olan kısım, mendup ise farza yakın olan kısım demiştik. Allah-u Teala Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'a farz kılma yetkisi vermiştir. Ve onun yetkisi de Allah adına verilen bir iş olduğu için onun verdiği yetki de bu şekilde isimlendirilir. Allah bu yetkiyi niye verdi? Çünkü peygamberler, hasaten bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun buyruğu, onun vahyi dışında konuşmaz. Onun her emrettiği, her yasakladığı şey Allah'ın muradına, isteğine, dinine uygundur. Bundan dolayı Allah-u Teala farz kılma yetkisi vermiştir peygamberine veya diğer peygamberlere. Buna mesela Kur'an-ı Kerim'den Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kılması veya helal kılması hususuna delil mesela Araf suresi 157. ayet bunun için bir örnektir. Bir de Tevbe suresi 29. ayette var. Allah Azze ve Celle bu yetkiyi Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğine değinir bu ayetlerde. Buyurur ki Allah-u Teala Araf suresi 157. ayette اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Yanlarındaki Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kastedilir. Ona tabi olanlar var ya, işte onlara Nebi iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, münkerden yasaklar, onlara temiz olan şeyleri helal kılar. Ona tabi olan kimseler ümmetine ve onlara habis, pis olan şeyleri de haram yapar. Onlardan da ağır yüklerini ve ayaklarındaki, üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Ağır yükleri onlardan giderir manasında. Konumuzla alakalı olan kısım kendisine tabi olanlara temiz şeylere helal kılar. Helal kılma yetkisi. Pis şeylere de haram kılar. Haram kılma yetkisi. Bu direkt şari'lik pozisyonudur. Yani şeriat yapma, kanun koyma pozisyonudur. Şeriat yapma işi haddi zatına Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ancak Allah-u Teala hikmeti gereği bir kısım yetkisinden bir kısmından nebilerine tahsis etmiştir. Dolayısıyla nebiler de Allah-u Teala'nın muradına, dinine uygun olmak üzere helal ve haram kılma yetkisine sahiptir. Bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlardan birisidir. Tevbe suresindeki ayette okuyalım. Konumuza bağlantılı olduğu için. Orada da buyurur ki Allah-u Teala قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُوتُوا الْجِزْيَةَ اَيَّدَ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Allah'a ve ahiret gününe iman edip inanmayanlarla ve Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram kılmayanlarla ve kendilerine kitap verilenlerden hak olan dini din edinmeyenlerle küçülmüş olarak elleriyle cizye verinceye kadar savaşın buyuruyor Allah-u Teala. Sırf bu ayet aslında bir ders dolduracak bir tefsire sahip. Savaşmak emrediliyor müminlere. Savaşılması emredilen zümre ise Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kabul etmeyenler. Helal, caiz, yapılabilir, uygun diye kabul edenler, kendilerine kitap verilenlerden hak dini din edinmeyenlerle, hak din hangisidir? Son din, İslam. İslam dinini din edinmeyenlerle kendi elleriyle cizye vererek alçalıncaya kadar savaşın. İslam dini Müslümanlara veya onların dinlerine saldırı ve tuzak kuranlarla savaşılmasını emreder. İslam dinine veya Müslümanlara zarar vermeyen, kendi halinde kendi dinini yaşayanlarla savaşmaya ise set çeker. Onlarla savaşılmasını emretmez. Hatta savaşılmasını istemez. Yani bir Yahudi topluluk, bir Hristiyan topluluk veya başka bir ehli kitap, bu ikisi var aslında. Sadece bunlarla sınırlı. Bu insanlar eğer İslam dinine saldırmıyorlarsa, İslam dininin değerleriyle mücadele etmiyorlarsa veya Müslümanlara zarar vermiyorlarsa, kendi hallerinde, kendi dinlerini yaşıyorlarsa, Müslümanlarla barış içindeler, uyum içindelerse, onlar kendi dinlerine yeterlidirler. Yoksa dine tuzak kuranlar, Müslümanları alaya alanlar, Müslümanları dinlerinden uzaklaştıranlar veya Müslüman diye sadece haksıza uğratanlar var ya, o topluluklarla da Müslümanlar savaşmakla emrolunmuştur. O tipte bulunan ehli kitap ve din düşmanları, diğer kafirler, müşrikler ya Müslüman olacaklar ya Müslümanların idaresi altında cizye vererek, vergi vererek yaşayacaklar ki bu zillettir, alçaklıktır, veya öldürülecekler. Bu üçünden birisiyle muhataptırlar. Onu sağlamak için de tabii ki Müslümanların biri olması lazım. Müslümanların bir başı olması lazım. Müslümanların önünde alimleri, önderlerinin olması lazım. Bu ayrı konu. Yoksa bunlar olmadan bir güç olunmaz kesinlikle. Bu ayet açacak olursak bu dersimiz dolar. Konumuzla alakası var ama dersimizle alakası yok. Dersimiz başka bir konu. O yüzden burada kesiyorum ve konumuzla alakalı olan kısmına geçiyorum. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kabul etmeyenlerle savaş. Allah'ın haram kıldıkları var, Resulünün haram kıldıkları var. Allah'ın haram kıldığı ve Resulünün haram kıldığı ayrı şey olduğu için ayrı zikredilmiş. Yoksa ikisinin ortak bahsettiği, ortak bir haram olsaydı birisinden bahseder. Allah'ın haram kıldığı demek yeterli olurdu. Demek ki Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü haram kılıyor, haram kılma yetkisine sahip. Nitekim hadiste de buna değindi. Sizlere farz kılıyorum. Her namazla beraber abdesti size meşakkat vermeyecek olsaydım her abdestle beraber misvak kullanmayı da emrederdim diyerek ağız temizliğini gerektiren misvağı bize teşvik etmiştir. Ona dikkatimiz çekmiştir. Misvak kullanmanın fazileti ile ilgili ikinci hadisimiz, az önce değindiğimiz mevzu, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilen bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: misvak kullanın. Size mutlaka misvak gerekir. Zira misvak hem ağzı temizler hem de Rab Tebareke ve Teala'nın rızasını kazandırır. Çünkü temizlik dinin önemli parçalarından birisi ve o temizliğin bir kısmı olan ağız temizliği misvakla tesis ediliyor, temin ediliyor. Sorulmadan söyleyelim, ağzı temizleyici her şey bu hükme girer. Diş fırçası, diş macunu da bu kısma girer tabii ki. Eğer sakıncalı bir şey içermiyorsa. Yeter ki ağzı temizlesin. Ağzı temizleyecek başka bir alet bulunursa yarın bir gün, o da bu kısma girer. Burada maksat o misvan bizzat kendisi ağaç dalı veya ağaç kökü değil de bizzat ağzı temizler pozisyondaki alet oluşundan dolayıdır. Yoksa ağız temizliğini sağlayan her şey bu kısma girer. Yeter ki ağız temizliği onunla sağlansın. Ve helal kısımdan olsun. Haramlık içermesin. Gene Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilen bir başka hadisi, Taberani'de rivayet etmiş bu hadisi, buyuruyor ki bana misvak kullanmak o derece şiddetle ve uzun süreli emredildi ki bu konuda sanki bana bir vahiy gönderilecek diye korktum. Yani misvak kullanmayı emredecek tarzda bir vahiy gelmesinden korktum, endişelendim. Niye korkuyor? Çünkü ümmetin güç yetiremeyeceği bir şey. Her namaz vaktinde misvak kullanmak veya ağız temizliği yapmak her durumda söz konusu olmayabilir. Abdeste mutlaka güç yetirmek zorundayız. Abdest alacak pozisyonda olmazsak veya su bulamazsak veya özürlü olursak böyle bir durumda suyun yerine geçen bir toprakla teyemmüm şeriat yapmış. Dolayısıyla bunda sorun yok. Ama misvak farz kılınsaydı o nasıl tesis edilecekti her ortamda? İşte böyle bir meşakkat olduğu için Allah Azze ve Celle ona bize farz kılmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten farz kılmaya endişelenmiştir. Ümmetin güç yetiremeyeceğinden dolayı. Ağız temizliği konumuz aslı bu. Ağız temizliği misvakla yapılan temizlik dinin şiddetle ısrarla üzerine basarak tavsiye ettiği ve dikkatimiz çektiği bir temizlik kısmı. Bu hususla ilgili dördüncü hadisimiz ise Bezzar'ın rivayet ettiği, İbn-i Mace'nin de değindiği bir hadis. Misvak kullanmakla emredilen Ali radıyallahu anh, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, dördüncü halifemiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bize aktarır. Buyurur ki, bir kul misvak kullanır, sonra namaz kılmak için kalkar ve namaza durursa, onun arkasından bir melek kalkar, okuduğu Kur'an'ı dinler ve ona yaklaşır. Öyle yaklaşır ki ağzını Kur'an okuyan kişinin ağzının üzerine koyar. Bu kulun ağzından çıkan Kur'an o meleğin karnına girer. Öyleyse sizler Kur'an okumak için ağızlarınızı temizleyiniz. Namazın dışında bir de Kur'an okumak için ağız temizliği zikredildi bu hadiste. Selamünaleyküm. Namazın içindeki okuduğumuz Kur'an için değil sadece. Onun dışındaki günübirlik okuduğumuz Kur'an tilaveti yapacağımız durumlar için de ağız temizliğini tavsiye etti Aleyhisselatü Vesselam. Hadisin son cümlesinde. Çok ilgi çekici lafızlar var bu hadiste. Hasan bir lafızla, hasan bir senetle geliyor bu hadis. Namaz kılmaya kalkan kişinin arkasından bir melek kalkar. Onun ön tarafına gelir, ön tarafına ona iyice yaklaşır, okuduğu Kur'an tilavetine kulak verir. Hatta öyle yaklaşır ki ağzını ağzına yaslar ve Kur'an okuyan kişinin ağzından çıkan kelamullah meleğin karnına girer. Öyleyse sizler ağzını sizin ağzınıza yaklaştıran o melek sizden uzaklaşmasın diye ağzınızı temizleyin. Melekler için tavsiye edilen bu emir insanlar için daha evla boyuttadır. Daha önemlidir, daha ehemmiyetlidir. Çünkü melekler belki uzaktan da durur. Koruyucu melekler, rahmet melekleri, yazıcı melekler bizi terk etmezler bunlar. Bereket melekleri belki o an terk edebilir ama neticede melekler eğer biz iman üzere kalır isek bizi terk etmezler. Uzaktan da olsa takip ederler, bizimle birlikte bulunurlar. Ama insanlar terk ederler. Ağız kokusu olan insanlar uzaklaşırlar. Dolayısıyla insanlar için ağız temizliği yapmak evla boyuttadır. Daha önemli, daha önceliklidir. Demek ki misvak kullanmak veya ağzı temizleyici başka aletlerle ağzımızı temizlemek bize farz olmasa bile teşvik edilmiş, şiddetle tavsiye edilmiş bir sünnettir. İkinci konumuz abdest alırken yıkanacak yerleri tam yıkamak, parmak aralarını hilallemek ile ilgili gelecek teşvik edici hadisler. Bu konuyla ilgili de okuyacağımız 2-3 tane hadis var. Bunlardan ilki Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadis Taberani'nin Mucemül Kebir'inde Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizim yanımıza gelerek buyurdu ki ümmetimden hilalleyenler, hilallemeyi iyi yapanlar ne de iyi insanlardır buyurdu. Ashab-ı kiram iyice hilalleyenler ne demektir ya Resulullah, bunlar kimdir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Abdest alırken iyi hilalleyenler ile yemek yiyince iyi hilalleyenlerdir bu kastettiğim buyurdu. Abdestteki iyi hilalleme, mazmaza yapmak, yani ağza su çekip ağzı güzelce temizlemek, istinşak yapmak, yani burnuna kuvvetlice su çekip burnunu temizlemek ve parmak aralarını hilallemekle yerine getirilir. mazmaza, istinşak ve abdest alırken parmakların arasını, el ve ayak parmakların arasını hilallemekle yerine getirilir. Yemekteki iyi hilalleme ise dişler arasında kalan yemekleri, artıkları temizlemekle vuku bulur. Çünkü insanın yanında duran iki meleğe, sağında sonunda duran iki meleğe, namaz kılanın dişlerinin arasında yemek artığından dolayı bir şeyler görmesinden daha şiddetli, daha ağır, daha rahatsızlık verici bir şey yoktur. Namaz kılarken dişlerinin arasında yemek artığı kalan kimsenin yanında duran melekler bu artıklardan, bu kırıntılardan dolayı rahatsızlık duyuyor. Öyle bir rahatsızlık ki başka bir şeyden bu kadar rahatsız olmuyorlar. Öyleyse namaz kılarken ve az önce söylediğimiz gibi Kur'an tilaveti yapacağımız zaman, Kur'an okuyacağımız zaman da dişlerimizi temizleyerek namaza başlamaya veya Kur'an tilavetine başlamaya önem verelim. Bizimle birlikte bulunan melekler bizim temiz olmamızı isterler. Güzel kokmamızdan rahatlık duyarlar, hoşnut olurlar. Çirkin kokmamızdan, kötü kokmamızdan rahatsızlık duyarlar. Bir başka liste geldiği üzere sarımsak, soğan ve benzeri kötü koku veren yiyecekler ile namaz kılınmasından ve insanların bulunduğu meclislere, ortamlara gidilmesinden de nehyetmişti Nebimiz Aleyhisselam. Meleklerin de bu kokulardan rahatsız olduğunu bildirmişti. Onların pişirilerek yenmesi veya çiğ yenmişse de fazla uzun süre geçmeden hemen onun kokusunu giderme yoluna gitmeyi bize tavsiye etmişti. Ağız kokusu da bunun gibi hususlardan birisidir. Rahatsızlık verici şeyler kısmına girer. Bunu temizlemek gerekir. Tavsiye edilen, teşvik edilen budur. İkinci hadisimiz Tirmizi'nin ve Taberani'nin Mucem-i Kebir'de İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet ettiği, Ahmet bin Hanbel'in de mevkuf olarak Müslim'de rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi ki o bize şöyle buyurdu. Vay o abdest alırken topuklara ve ayakların altlarına ateşten dolayı. Buna benzer birkaç lafız var. Ateşle tehdit eden lafızlar var. Bunu söylemeyi gerektiren olay şöyle bir durumdu. Nebi Aleyhisselam mescidinde oturuyor. İnsanlar namaz için abdest alıp geliyorlar peyderpey peyderpey. Hatta ezan okunduğu için biraz aceleyle alanlar var. Onlardan birisinin topuğunda arka tarafında bir kuru yer görüyor. O kuru yer görmesinin üzerine bu şekilde ikaz ediyor bir grubu. O topuğundaki veya ayağının herhangi bir yerindeki az da olsa kuru yerden dolayı sen ateşe maruz kalacaksın. Cehennemde o bölgeni ateş yakacak diyerek ıslak olmayan, kuru kalan, dolayısıyla tam yıkanmamış o kısmın mutlaka iyi yıkanmasını, iyi yıkanmazsa bunun namaza zarar verdiğini ve cehennemi gerektirecek bir sıkıntı olduğunu beyan eder bize. Burada lafızda o şekilde vay o topuklara ve ayakların altlarına ateşten dolayı diyerek ayakların altı yıkanırken iyice ıslatılmazsa, yıkanmazsa veya parmak araları iyi hilallenmezse veya topuğun arka tarafları genelde el kol oraları fazla uzanmaz. Oralardan eğer ıslaklık kalırsa, kuruluk kalırsa, ıslatılmaz, yıkanmazsa oraların azap görmesini gerektirecek boyutta bir kusur olduğunu, bize abdesti iyi almak gerektiğini, tam almak gerektiğini bu şekilde Nebimiz Aleyhisselam hatırlatır, ikaz eder. Abdest alıyorum, namaz kılıyorum, dolayısıyla sevap kazanıyorum, bir vazifemi yerine getiriyorum diye sevinirken o abdest de kabul olmayacak, namaz da bilakis onun yerine kuru bırakılan yerden dolayı azap görülecek. Böyle bir şeyle muhatap olmamak için abdestimizi aceleyle değil de eksiksiz tam ıslak yer kalmayacak şekilde almaya dikkat edelim inşallah. Rifa'a bin Rafi radıyallahu anh'tan gelen ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadis ise bununla ilgili okuyacağımız son hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken bize şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah'ın emrettiği gibi abdesti noksansız alıncaya kadar hiç kimsenin namazı tamam olmaz. O ise şöyledir. Abdest alırken yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını yıkar, başına mesheder ve ayaklarını topuklarına kadar yıkar. İşte böylece güzel abdest almış, kendisine emredildiği şekilde abdestini tamam almış olur, buyurur. Demek ki abdesti tam alıncaya kadar, eksiksiz alıncaya kadar kılınan namazı Allah kabul etmez. Abdest namaz için mutlaka gerekli, eksik alındığı veya kusurlu alındığı zaman o namazın da kabul olmasına engel bir durum teşkil ediyor. Bundan dolayı böyle bir durum tespit edilen kimselerin kıldığı namaz da vakti içerisinde yeniden abdest alarak iade edilmelidir. Çünkü o namaz namaz değildir. Namazın şartlarından birisidir abdest. Sıhhat şartlarından birisidir. Abdestsiz namaz veya eksik alınmış abdestle kılınan namaz veya kusurlu alınmış bir abdestle kılınan namaz kabul edilmeyecektir. Hadisi çok açık geldiği üzere. Allah'ın emrettiği gibi abdesti noksansız alıncaya kadar hiçbir kulun namazı kabul edilmez. O namaz namaz sayılmaz yani. O zaman abdest alırken abdeste biraz daha ihtimam gösterip yıkanması gereken uzuvlarımızı tam yıkıyoruz. Meshedilmemiz gereken yerlerimizi güzel meshediyoruz. Ona dikkat ediyoruz inşallah. Üçüncü konumuz ise abdest aldıktan sonra yapılacak tesbihat ve dualar, zikirlerle alakalı. Bununla ilgili okuyacağımız iki hadis var. Bunlardan birincisi Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan, ikinci halifemizden gelmekte. Bu hadis Müslim'de, Ebu Davud İbn-i Mace ve benzer hadis kitaplarında rivayet ediliyor. Nebi Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bize aktarır Ömer radıyallahu anh. Sizden her kim abdestini tamamlar ve eksiksiz alır. Sonra da Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse onun için cennetin 8 kapısı birden açılır ve o dilediği kapıdan girer. Eğer abdest almış, bu zikri yapmış ve o an ölmüş ise. Tirmizi'de bu hadisin ilave bir cümlesi var. O ilave cümlede Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mutetahhirin. Ey Allah'ım beni çokça tevbe edenlerden, çokça temizlenenlerden yap. Beni onlardan eyle. Diyerekte ilave bir lafız gelmiştir. Bu ikisi iki ayrı dua. Birisi kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Manasını biliyorsunuz. Bir ve tek olan Allah'tan başka ilah olmadığını, hak mabut, kulluk yapılacak bir varlık olmadığına şahitlik ederim. Onun ortağı yoktur. Aynı zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun hem kulu hem de Resulü olduğuna şahitlik ederim derse o kimse için cennetin 8 kapısı bir açılır. Zaten cennetin toplam 8 kapısı var. Güzel abdest alır. Sonra bu zikri yapar ve ölürse arada başka günah işlemek için ona cennetin 8 kapısı birden açılacaktır. Allah ve Resulü boş konuşmaz ve onlar vaadine bağlıdırlar. İlave lafız Tirmizi'de, o da hasen bir lafızla gelmekte. Ey Allah'ım beni temizlenenlerden, çok temizlenenlerden yap ve çok tevbe edenlerden yap. Bu lafızla gene Allah-u Teala'dan Allah'ın rızasını kazandıracak özelliklere sahip olmayı ister mahiyette dualardır. Üçüncü bir lafızımız var. İkinci hadise geliyor o da. Taberani'nin Mucemül Evsat'ında ve benzeri hadis kitaplarında Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Kim Kehf suresini okursa bu sure onun için kıyamet gününde bulunduğu yerden Mekke'ye kadar bir ışık olur. Kehf suresini nereden okuduysa oradan Mekke'ye kadar ona bir aydınlık nur olur, ışık olur. Bu surenin sonundan 10 ayet okur. Sonra da Deccal çıkarsa Deccal o kimseye bir zarar veremez. Birinci kısım bitti. Kehf suresinin okunması ile ilgili onun fazileti ile birinci kısım bitti. Hadisine devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse de abdest aldıktan sonra Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruke ve etubu ileyk derse, yani ey Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Sen noksansızsın, eksiklerden uzaksın, münezzehsin. senden başka hak, mabud, ilah olmadığına şahitlik ederim. Sana istiğfar eder, bağışlanma dilerim senden ve sana tevbe ederim der ise, bu sözü Allah-u Teala bir levhaya, ince şeffaf bir levhaya yazar, onu bir zarfa koyar ve kıyamet gününe kadar onu muhafaza eder. Bu sözlerin güzelliğinden dolayı. İmam Nesai'nin Amelül Yevmi vel Leyle isimli hadis kitabına geldiği üzere şöyle bir lafız var ayrıca. Bu sözü bir mühürle mühürler, ağzına bağlar mühürler, onu, o sözü arşının altına koyar ve kıyamet gününe kadar orada eksilmez, bu mühür kırılmaz. Orada muhafaza altındadır. Bu şekilde zikir yapmak da Allah katına böyle değerli ve muhafazayı gerektirecek boyutlarda hoş gelen bir zikir. Dördüncü lafızı okuyayım ben size. Ebu Mus el-Eş'ari radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Abdest aldı ve şöyle dua ettiğini işittim. Allahümme gıfirli zembi ve vessirli fi dari ve barikli fi rızkı. Ey Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş yap, geniş kıl ve rızkımı da bereketli kıl diyerek dua etti. Dedim ki ya Resulullah, abdest aldıktan sonra şöyle şöyle dua ettiğini duydum, işittim deyince zaten geriye ne kaldı ki buyurdu. Yani Allah'tan istenecek daha ne kaldı ki? Nedir? Günahın bağışlanması, evin, mekanın kişiye dar gelmemesi, geniş olması, iç ferahlatıcı olarak gelmesi, bir de Allah'ın verdiği rızka bereket katılması. Zaten geriye bir şey kalmıyor diyerek bunun değerleyici, toparlayıcı, yani öz cümlelerle çok şey ifade eden, çok şey içeren güzel bir dua olduğunu beyan eder Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bizler de inşallah gücümüz yettiğince abdestimizi güzel almaya çalışalım. Abdesti güzel aldıktan sonra da abdest zikirlerini gücümüz yettiğince ezberleme yoluyla yapalım ve faziletine inanarak, Allah'tan onun için vaat edilen sevabı, ecri, karşılığı isteyerek yapalım ve bu ecirden de, bu hayırdan, bereketten de mahrum olmayalım, nasipsiz kalmayalım inşallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين